कर रही हो? आज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट दिन है ना, यू हैव टू लुक गुड. ओके, कैन आई गो? यस. ओके, गुड लक. थैंक यू.